نمبر 11 النهي عن ولایت من اتخذ ديننا هزوا ولعبا، جو لوگ ہمارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہمارے دین کو کھلواڑ بناتے ہیں ان سے دوستی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اور یہ کفار جو کہ آئے روز نعوذ باللہ ہمارے مقدس مقامات، ہماری مقدس شخصیات، ہماری مقدس تعلیمات کے خلاف جو چاہتے ہیں بکتے ہیں، بھونکتے ہیں، یہ کس کو معلوم نہیں ہے؟ یہ یہود، یہ نصارہ، یہ مجوس، یہ روس، یہ سب کے سب ہمارے دین کے خلاف آئے روز توہین امیز بیانات، کارٹونز، فلمیں، آڈیوز، ویڈیوز جاری کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 57، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. اے ایمان والو، ان لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ جو کہ اہل کتاب ہیں اور وہ آپ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ کے دین کو کھیل بناتے ہیں. واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اس حکم کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو اگر تم حقیقت میں مؤمن ہو. نمبر 12 التشدید فی النہی عن ولایت الیہود والنصاریٰ خاصۃ من بین الکافرین، دوسرے کفار سے دوستی کی ممانعت قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن خصوصی طور پر یہودیوں اور نصرانیوں سے دوستی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور اس معاملے میں بہت سختی فرمائی ہے. کفار سے دوستی نہ کرنے کے سلسلے میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اکثر یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر یہودیوں اور نصرانیوں کا صراحتاً ذکر فرمایا ہے، جیسے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 میں اور 57 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارہ اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اپنا دوست مت بناؤ. اور جو آیت ابھی ہم نے تلاوت کی کہ وہ لوگ، وہ اہل کتاب جو کہ آپ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ کے دین کا کھیل بناتے ہیں ان کے ساتھ دوستیاں مت کریں. نمبر 13 الامر بالاخذ بملت ابراہیم بالبراءه الكامله من الكافرین وبغضهم ومعاداتهم، ملت ابراہیم کے ساتھ مکمل تعلق جوڑ کر کفار سے مکمل تعلق توڑنے کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے اور ان کے ساتھ بغض، نفرت اور دشمنی کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے. قال تعالی، سورۃ المنتہینہ کی آیت نمبر 4 ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی زندگی میں آپ لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ عمل ہے. اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ہم آپ لوگوں سے اور غیر اللہ کی جو عبادت آپ لوگ کرتے ہیں ان باتوں سے مکمل بیزار ہیں. کفرنا بکم، ہم آپ لوگوں کے کافر ہیں، ہم آپ لوگوں کا انکار کرتے ہیں، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا، یہاں معنی کیا ہے، منکر ہیں، یعنی ہم آپ لوگوں کا انکار کرتے ہیں، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہمارے اور آپ کے درمیان میں عداوت اور بغض و نفرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظاہر ہے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ آپ لوگ بھی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئیں، پھر یہ نفرت ختم ہو جائے گی. اس سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ الولا والبراء کا عقیدہ یہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان ہے، ایک مسلمان جماعت دوسری مسلمان جماعت کے ساتھ الولا والبراء کا عقیدہ اختیار کرے، یہ نئی بدعات ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ ایک جماعت کے بارے میں، گروہ کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، تو ان کے لیے الولا والبراء کا عقیدہ نہ استعمال کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ یہ مت کہیں کہ ہم اللہ کے خاطر ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، اللہ کے خاطر ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں. بھئی اللہ کے بندے، وہ تو مسلمان ہے، اس کے ساتھ آپ دشمنی کیسے کرتے ہیں؟ ہاں جن معاملات میں وہ غلط ہیں آپ ان کی اصلاح کریں، نصیحت ان کو کریں، لیکن الولا والبراء کا عقیدہ یہ کفار کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی اللہ کے خاطر آپ نے مسلمانوں سے دوستی رکھنی ہے اور اللہ کے خاطر آپ نے کفار سے دشمنی رکھنی ہے۔ الا قول ابراہیم لابیہ لا استغفرن لك وما املک لك من اللہ من شيء ربنا عليك توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ ہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو بات تھی کہ انہوں نے اپنے والد جو کہ کافر تھے ان کے لیے استغفار کرنے کا اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنے والد کے لیے استغفار کرنے کی اجازت مانگی تھی، اس کی اجازت اب کسی کو نہیں ہے، اس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کوئی نہ کرے۔ نمبر 14، قرآن کریم کی آیات نے یہ بات بھی بتلا دی ہے کہ جو لوگ کفار سے دوستی کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں اور نفاق میں کیوں پڑتے ہیں، وہ یا تو کفار کی ظاہری شان و شوکت کے حریص ہوتے ہیں یا کفار کی دھمکیوں سے اور ان کی طاقت سے مرعوب ہوتے ہیں، چاہے وہ طاقت ظاہری ہو، مادی ہو، ذہنی ہو، فکری ہو، جو بھی ہو، یہ مرعوب ذہنیت رکھنے والے لوگ کفار سے دوستیاں کرنے کے لیے بہت زیادہ اچھلتے ہیں اور کودتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان اعذار کو غلط قرار دیا ہے اور انہیں باطل قرار دیا ہے، اور جو لوگ ان مذموم مقاصد کے لیے، مبہم مقاصد کے لیے، باطل مقاصد کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو منافق، مرتد اور کافر قرار دیا ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور انجام کار وہ دنیا و آخرت میں شرمسار اور رسوا ہوں گے اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 138 اور 139 میں فرماتے ہیں، بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، اے میرے حبیب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ منافقین کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ منافقین الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستی کرتے ہیں، ایبتغون عندهم العزہ، آیا وہ کفار کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں، فإن العزة لله جميعا، عزت تو تمام کا تمام اللہ کا حق ہے، وہ تو اللہ کے پاس ہے، کسی کو عزت دینا اور کسی کو ذلیل کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے۔ کفار کے ساتھ دوستی کر کے کوئی نہ عزیز ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی عزت حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51-52 میں بھی یہی مضمون مذکور ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے مسلمانوں، یہودی اور نصرانیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، بعضہم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اور جو بھی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقینا اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب وہ دوستی کیوں کرتے ہیں؟ فتر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم، آپ دیکھیں گے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ ان کی طرف دوڑ دوڑ کر بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں، کفار کی طرف، یقولون نخشى ان تصيبنا دائرہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ ہم پر مصیبت نہ آ جائے، جیسے کہ پرویز مشرف لعنتی نے کہا تھا کہ ہمیں خوف ہے کہ امریکہ ہمیں پتھر کے دور میں نہ لے جائے۔ فعسى الله ان یأتی بالفتح، یقیناً جب اللہ تعالیٰ فتح لے کر آئے گا، او امر من عنده، یا اپنی طرف سے حکم لے کر آئے گا، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، تو یہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں میں، اپنے دلوں میں مذموم مقاصد چھپائے ہوئے تھے، وہ بہت ہی شرمندہ اور پشیمان ہوں گے۔ کفار کے ساتھ دوستی قائم کرنے کے کیا خطرناک نتائج ہوتے ہیں، اس کا ذکر ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں سے بنائے جو کہ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اہل ایمان سے دوستی رکھتے ہیں اور کفار سے دشمنی رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے اپنی جان، مال اور ہر قسم کی قربانیاں دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔